Jumir Deodato rozpoczął dzisiejsze spotkanie w audycji Czarna Noc. Ola Budka i Hirek Wrona. Witamy Państwa niezwykle serdecznie. Ten brazylijski kompozytor, dyrygent i muzyk naprawdę wielki przeniósł się kiedyś dawno, dawno temu z Brazylii do Nowego Jorku i tam rozpoczął swoje drugie muzyczne życie, nagrywając bardzo wiele muzyki instrumentalnej, filmowej, jak również współpracując z wieloma fantastycznymi artystami. Ale to jego solowe płyty pełne brzmień latynowskich, pełne jazzu oraz funku są największym kąskiem. Jeszcze dwukrotnie w naszej audycji Jomir Deodato. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Poemat symfoniczny Richarda Straussa w takiej właśnie wersji funkową, latynoskiej, tak byśmy powiedzieli. Jumir Deodato. Ale byli też inni twórcy brazylijscy, którzy zrobili mnóstwo fantastycznej muzyki soulowo-funkowej, okraszonej oczywiście tym brzmieniem z Brazylii, którzy pozostali w historii muzyki. Program Trzeci Polskiego Radia. Get Żał Donato. Wcześniej współpracował, zanim zaczął nagrywać swoje płyty oczywiście, między innymi z Antonio Carlosem Jobimem i z Astrud Gilberto. Żał Donato. Nazwisko Neto się jeszcze dzisiaj pojawi w programie, ale to nieco później. Wcześniej natomiast przed nim wystąpił w naszym programie w Czarnej Nocy Orlandivo. Artysta, który pozostawił po sobie mnóstwo fantastycznych nagrań, ale w Europie jest praktycznie zupełnie nieznany. Teraz przenieśmy się do kraju, który jest na północ od Brazylii, ale który wydał wielu wspaniałych muzyków, między innymi zapomnianą legendę muzyki disco. Daniel Grau to wenezuelski producent i muzyk, który już w latach 70. używał w sposób perfekcyjny instrumentów elektronicznych, by robić takie właśnie disco-funkowe rzeczy. Artysta, który na wiele lat gdzieś tam zaginął, był znany tylko w swoim środowisku i dopiero niemiecka grupa jazzanowa ponownie odkurzyła jego nagrania i przywróciła je do życia w świecie muzyki tanecznej. Ale on inspirował również wielu muzyków brazylijskich, którzy później odnieśli sukces na świecie. Między innymi Renato Neto, o którym Państwu wspominałem, a który przez bardzo wiele lat grał z Princem w jednym zespole na instrumentach klawiszowych, między innymi na tej płycie koncertowej. Oh yeah! Wielu wspaniałych artystów zagrało na tym albumie One Night Alone, który teraz zresztą ukazał się w wersji zremasterowanej, na którą bardzo długo czekaliśmy. Jeszcze nie wszystkie te najważniejsze płyty Prince'a z lat przede wszystkim 80. zostały wydane w wersjach zremasterowanych, ale mam nadzieję, że niebawem to się stanie. W tym utworze na instrumentach klawiszowych zagrał Renato Neto, który towarzyszył Prince'owi przez bardzo, bardzo wiele płyt i przez bardzo wiele koncertów. Ale Renato Neto razem z Talem Bergmanem, znakomitym perkusistą, który naprawdę grał z, no nie powiem, że ze wszystkimi, ale z bardzo wieloma gwiazdami muzyki, założył kiedyś w studio w Los Angeles i tam nagrywali m.in. Roda Stewarta. Ale obydwaj panowie założyli też projekt, właściwie Tal Bergman bardziej, który nazwali Rock Candy Funk Party. I właśnie tu, w trakcie koncertu, słychać obydwóch, jak sobie grają. Thank you. W głównej roli Renato Neto na instrumentach klawiszowych, na gitarach Ron DeJesus i Joe Bonamassa, na perkusji bardzo mało, ale jednak Tal Bergman. Audycja Czarna Noc dobiega powoli końca. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, ale to wcale nie jest takie pewne. Za uwagę dziękuję Ola Budka i Hirek Wrona. Na zakończenie Patles. Dziękuję Państwu. Chicken.